शोला शोला दिल बन बन के, शोला शोला तू भड़के दिल बन बन के, हम भड़के शोला शोला तू भड़के दिल बन बन के, हम भड़के। देखो दिल बन जाना, मौसम है क्या मस्ताना, देखो दिल बन जाना, मौसम है क्या मस्ताना, आ जाने वफा दिखलाए जरा अंदाज़ अपना अपना। ये दुनिया को मुबारक हो जो दुनिया दौलत वाली है,